Co je ti horko? Nic jiného? Nemůžu se dočkat, až budu podzim. Konečně zaprší. A co pak? Prostě zas přijde léto. Já vím. Kolik hodin jsi šla včera večer spát? Netuším. Proč? Měla jsem pocit, že ve dvoře slyším nějaké hlas. Hlasy? Hodně pocit. Vyvolala jsi? Nebylo to poprvé a po každé noci. Tak snad dělníci to šli na polo. Dělníci přicházejí dnes. Tak snad. Neskrocená mula. To bude ono. Neskrocená mula. Amélie. Co? Nic. Tak proč na mě voláš? Nevím. Jen tak bezdůvodně. Měla bys si sídle. Kde je můj obrázek? Kde je obrázek Pepeho, který jsem měla pod polštářem? Kdo ho vzal? Kdo ho nevzal? Kdo by ho chtěl? Kde je můj obrázek? Jaký obrázek? Byl v mém pokoji a teď je pryč, která z vás ho vzala? Co se děje? Vzal jen můj obrázek Pepeho. Kdo? Oni. Kdo ho vzal? Odpovězte mi. Prohledej jim pokoje. Podívej se do postele. Tohle se stane, když vám člověk věří. Když s vámi zachází jako se ženami, ne jako s dětmi. Víš to určitě? Ano. Dívala se všude. Dívala. Vy budete moje smrt všechny. Nenašla jsi nic? Tady dvě. Kde to bylo? Pověz. Schované v dechách. U Martýho. Je to pravda? Ano. Šertu s tebou! Nebij mě! Budu být jako hoci! Jenom pokud tě nechám. Měj úctu ke své matce! Matko, nechy být! Vidíš? Ani slza. Nebudu brečet pro tvoje potěšení! Proč jsi vzala ten obrázek? Byl to vtip! Nemůžu si ten své sestry vystřelit? Nebyl to vtip, ona nevtipkuje. Řekni pravdu. Probuje se. Jsi lhářka! Martýrio! Nechte toho obě! Já tohle nechci poslouchat! Jsi stojí horší slučný věc. Ukraz! Pepeho obrázek! Raz! Není to moje vina, že si Pepe El Romano vybral mě? Kvůli tvým penězům. Kvůli tvým zadům! Kvůli tvým zadům! Ticho! Vypadněte! Čekni! Můžu něco říct? Je mi líto, že jsi to slyšela. Některé věci mají zůstat v rodině. Viděla jsem, co jsem viděla. Proč podle tebe Martýrio vzala ten prvého obrázek? Dětinský vtip. A ty tomu věříš. Nejde o to, čemu věří. Je to pravda. Bernardo, tady se děje něco vážného. Ne, že bys za to byla to ne, ale svíce jí moc chráníš. Držíš je schovaný před světem. Martýrio má zlomený srdce. Proč jsi nedovolila, aby si vzala Enrika Umanase? Proč jsi ho v den, kdy chtěl požádat o ruku, poslala z domu? Udělala bych to znovu. A třeba tisíckrát. On a jeho rodina se nám nemůžou rovnat. Tak víte tě jednou za tu smrt. Můžu si jí dovolit. Na rozdíl od tebe. Víš, odkud jsi přišla. Vždycky se ti za tvou ochranu byla větší. Tak prostě dělej svou práci. A drž jazyk za zuby. To jediné od tebe očekávám. Nemyslíš, že by se Pepe měl líp, kdyby si vzal Martýrio, nebo řekněme Adelu? Ne, to si nemyslím. Adela, ta je pro ně dělaná. Věci nikdy nejsou takové, jak bychom si přáli. A co když se jednou neudrží? Pepe a Angustia si něco v tom nehraje, každý to vidí. Angustia si toho může vezme a brzy. Takže to máš promyšlené. Já nepromyšlím. Jsou věci, o kterých se nedá a nesmí přemýšlet. Já dávám rozkazy. Dobře! Takže Angustias bude z domu, ale odejde i bebe. Co jsi to vzala do hlavy? Mluv. Vím, že bys mi klidně ublížila. Aspoň, že mé dcery jsou poslušné. Nikdy se nepříčili mé vůli. Tomu máš recht. Ale kdyby si povolila, že tě si vyletěli až na střechu a už nikdy, nikdy by se opravdu nesudala. Dostala bych jenom kamení. Ha! Nic se tu neděje. Kdyby k něčemu našlo zůzlovi, to mezi těmito čtyřmi stěnami. Čím si nejsem tak jistá. Ty si nepřiješ nic jiného, než abychom já a mé dcery skončili v bordelu. Nikdo nezná mi svůj osud. Já znám svůj osud. I osud. Pro nevěstinec byla stvořena jiná žena, která zemřela už dávno. Na památku mý matky, Bernardo Nešabe. Dost! Už ty mluvila až až. Vrať se do práce. Tady si jen služebna. Nic víc. Posloucháš ty mě. Jde na opak.